Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju przekroczyła 18 tysięcy. Zdaniem ministra zdrowia kluczowe w walce z pandemią jest ograniczenie nowych przypadków na Śląsku. Rafał Trzaskowski nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Polska wśród 8 krajów, które chcą powstrzymać nowe regulacje w sprawie firm transportowych. Ministerstwo Zdrowia w popołudniowym komunikacie potwierdziło 166 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Liczba zakażeń tym samym przekroczyła 18 tysięcy. 907 osób zmarło, prawie 7 tysięcy osób zdążyło już wyzdrowieć. Kluczowe w walce z epidemią jest ograniczenie ognisk zakażeń w kopalniach, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Mam nadzieję, że to ognisko, jakie wyeliminujemy, no to okaże się, że w całej Polsce te wyniki nowych zachorowań będą znacznie niższe. Minister Szumowski dodał, że na Śląsku cały czas prowadzona jest akcja masowego badania górników i ich rodzin. W całym kraju wykonywanych jest ponad 20 tysięcy testów w kierunku koronawirusa na dobę. Myślę, że to pozwoli nam, patrząc na inne województwa, gdzie są pojedyncze osoby, na kontrolę tej epidemii i pokazanie, że już jest spadek krzywej zachorowań. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zdecydował zarząd krajowy PO. Wcześniej z kandydowania zrezygnowała Małgorzata Kidawa-Błońska. O decyzji poinformował szef Platformy Borys Budka, który podkreślał, że zapadła jednomyślnie. Rekomendacją Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej przedstawioną naszym koalicjantom jest rekomendacja dla pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Wybór Rafała Trzaskowskiego na urząd prezydenta nie byłby korzystny dla Polski, mówił rano w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Doszłoby tutaj do bardzo poważnych zakłóceń, do sparaliżowania państwa i to takiego ciężkiego sparaliżowania państwa, czyli ostatniej rzeczy, której w tej chwili można sobie życzyć, jeżeli się myśli o interesie zarówno zbiorowym, jak i o interesach indywidualnych, bo to właściwie każdemu będzie szkodziło. Na razie nie wiadomo, kiedy pójdziemy do urn wyborczych. Ustawa o głosowaniu mieszanym, tradycyjnym i w formie korespondencyjnej jest w Senacie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że rządy 8 krajów uzgodniły wspólnie z europosłami poprawki do pakietu, który w obecnej formie zaostrza zasady w transporcie międzynarodowym, podnosi koszty i biurokratyczne wymogi. Polskie firmy wielokrotnie podnosiły, że nowe regulacje mogą mieć dla nich poważne konsekwencje. Wspólny front w tej sprawie utworzyły Polska, Węgry, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Malta i Cypr. To jest dość wyjątkowa sytuacja i zgrana ekipa, powiedział mi jeden z urzędników w Europarlamencie. Rządy 8 krajów najpierw wspólnie głosowały przeciwko przyjęciu pakietu drogowego, choć większość państw zdecydowała inaczej, a teraz ten sojusz został przeniesiony na poziom Parlamentu Europejskiego, gdzie deputowani w porozumieniu z rządami podejmą ostatnią próbę zmiany zapisów w pakiecie drogowym. Jak ustaliłam nieoficjalnie, region zgłosił wspólnie 37 poprawek. Podpisali się pod nimi polscy europosłowie z Komisji Transportu, zarówno z partii rządzącej, jak i z opozycji. Zmieniają one te elementy, które nas bolą, powiedział mi jeden z urzędników. Chodzi m.in. o obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe. Jest też poprawka dotycząca opóźnienia wejścia w życie pakietu z powodu pandemii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku od dziś jest otwarte dla zwiedzających. O tym, jakie środki ostrożności będą obowiązywały turystów, mówi dyrektor placówki Szymon Drej. Maksymalnie 34 osoby w obiekcie, to jest podstawowa zasada. Wszyscy turyści na wejściu będą musieli mieć zmierzoną temperaturę. Oczywiście obowiązuje dystans społeczny i obowiązują wszystkich, jak zresztą wszędzie, maseczki ochronne. Szymon Drej powiedział też, co zwiedzający zobaczą w muzeum. Przygotowaliśmy, mam wrażenie, dość interesującą wystawę. Wiadomo, że jesteśmy w okresie inwestycyjnym, a wystawa nazywa się Jak Grunwald budowano, ale z trzema kropeczkami w PRL-u. Dlatego, że jest to wystawa fotografii z lat 58-60, kiedy powstawał ten pierwszy obiekt i to pierwsze wzgórze pomnikowe, które cieszy nas do dzisiaj.

I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. Dobro i zło, tysiące dróg, sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. To say the things he truly feels are not the words of what you kneels. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we. Wam szczęście dać, które jest we mnie. Jak to dobrze, że powstała taka wersja. Zapowiedź nowej płyty Matta Daska, na której będzie śpiewał przeboje z repertuaru Franka Sinatry. Tutaj w duecie ze Zbigniewem Wodeckim My Way, szczęście jest we mnie. Cztery oczka do góry, dwa tygodnie na liście, dziś na 22. 1998 wydanie listy, 25 tygodni na liście, to też jedna z naszych rekordzistek. Under the Graveyard. Under the Graveyard, Ozzy Osbourne, 25 tygodni na liście, dziś na 21. A to już czwarta nowość. Na 20. Ten moment, Edyta Bartosiewicz. Jak długo spałam, ile minęło dni, a może lata całe przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. trochę jeszcze, choć wydawało się. Uszło ze mnie powietrze, że skończył się tlen. To jest ten moment, to jest ten czas. Otworzyć dziś w sobie pocałunkiem. To jest ten moment. Czwarta nowość na liście dziś na 20. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. No i to jest wiadomość teraz dla pani Mireli. Można zrobić głośniej, bo to będzie Coldplay. Champion of the World jednak spadają. Dzisiaj minus 6. 6 tygodni na liście na 19. Będzie wyżej. Champion of the World, Coldplay, 6 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 19. 22 tygodnie w zestawie, 18 obroniona, Kaśka Sochacka. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby, miesza ze sobą zimę, lato równocześnie, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Tak, to bez zmian na miejscu 18, 22 tygodnie na liście Wiśnia. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zostań z Trójką w domu. A tu się nam tak ułożyło, że najpierw będzie Król, Głodne dusze na 17. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Tutaj na 17 jest Król, Głodne dusze, a na 16 jest Tool, Newma, 14 tydzień na liście. Tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 16. 15 miejsce i 15 tygodni na liście Bright Horses, Nick Cave and the Bad Seeds. The bright horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities. Those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. Bright horses of wonder springing from your burning. Bright Horses, Nick Cave and the Bad Seeds w tym tygodniu na 15. Katrina na 14. Bez zmian Kara Sirogucki. Z głowy wycieka mi chłopak.